राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः किन्हीं गो भक्तों का प्रश्न है कि राजस्थान में बीकानेर के पास गोचर भूमि को अधिग्रहित करके वहां अन्य कार्य में सरकार उपयोग कर रही है, इसमें आपका क्या विचार है? देखो, पहला राजीव गांधी ने ये नियम बना दिया कि गोचर भूमि को कोई भी किसी दूसरे काम में न लेवे। ये कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। कांग्रेस ही उसका तोड़ती है, रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोचर भूमि को बिल्कुल नहीं। दूसरी जमीन बहुत बड़ी है, जंगल का जंगल पड़ा हुआ है, मैंने देखी हुई है, मैं जानता हूं। तो गोचर भूमि को क्यों ले? गोचर निवास छोड़नी चाहिए जो जमीन। सरकार को चाहिए गोचर के वास जमीन छोड़े। है जो इकट्ठे काटते हो, ये बात अच्छी नहीं है, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गाय बैठे इतनी जमीन भी अगर दे दे तो बहुत पुण्य होता है। गोचर लेने का बड़ा भारी पाप लगता है, आपको पता तो है नहीं, ऐसे ही सोचते पता नहीं है। शास्त्रों में बहुत महिमा लिखी है, गाय बैठे जितनी जमीन भी अगर गायों के लिए भी जाए तो उसका बड़ा भारी महत्व है। तो देना तो दूर रहा, है उसको क्यों काटो? मेरी तो ये प्रार्थना है, गोचर भूमि को दूसरा कोई ले तो लेना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस को तो विशेष जिम्मेवारी है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कब भी नहीं लेनी चाहिए। गोचर भूमि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। गोचर भूमि दो आप, नहीं तो रक्षा करो कब से कम। गायों की रक्षा करने, गोरु पालन करना, बढ़ाना, इनकी अपेक्षा गोरु की गायों की रक्षा करना ये बहुत बढ़िया चीज है। पालन करना और बढ़ाना तो बहुत ही बढ़िया है। गायों की जमीन को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये आपकी बात है, राजाओं का मालिकों का ये कर्तव्य है उस जमीन को काम में लेने में। दूसरी जमीन बहुत बड़ी है, क्या जमीन का अभाव हो गया? मैंने देखा जंगल के जंगल पड़े हैं, मैंने देखा जंगल पड़े हैं। तो गोचर भूमि को मत ले, कृपा करो नाथ, आप कृपा करो, ये हमारा धन है। प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, गोचर भूमि को आप न ले, नई भूमि देनी चाहिए, जो देने तो दूर रहा उसको ले रहे हो। क्या भाव है क्या जमीन का? जमीन बहुत बड़ी है, जंगल का जंगल मैंने देखा है, मैं फिरा हुआ हूँ, देखा उस समय मैं पता है, शरीर पास में भी जमीन बड़ी है, गोचर भूमि क्यों लेते हो? कृपा करो, गोचर भूमि नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा है, केवल मनुष्य नहीं है। और मैं कहता हूँ, मेरे वाले नहीं कहने, आपके भले के लिए कहता हूँ। आपको अभी पता नहीं है, महान नरक भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इनमें संदेह नहीं है। अब आप तो जो मस्त हो रहे हो, पता नहीं फल क्या निकलेगा। आपका भला चाहता हूँ मैं, इन वास्ते कहता हूँ कि ऐसा अन्याय मत करो, गोचर भूमि में आ सकते हो, बहुत बड़ा भारी पाप है, कहने पड़ना चाहिए। आपको मामल देखता है, मामल अच्छी नहीं है। गोचर भूमि को गायों की रक्षा करने से बड़ा भारी पुण्य होता है, असाध्य रोग मिट जाए, रोजाना गायों का दो चार गायों का रोजाना पालन करे, सहलावे पग दबावे पूजा करे, तो रोग मिट जाए, असाध्य रोग मिट जाए, असाध्य। ऐसी गायों है, उन गायों के लिए गोचर भूमि छोड़नी चाहिए और है जिनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रार्थना है, कहना है आपका। इसका नतीजा बहुत खराब होगा, आपके लिए बहुत घातक होगा। ये चीज अभी पता नहीं, आपको पता नहीं है। बालक पढ़ता नहीं है तो उम्र भर दुख पाता है, ऐसे ही आप अनेक जोनियों में दुख पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका भला नहीं है इस बात में, अब याद रखो। अभी पता नहीं है आपको, दुर्दशा हो गई, दुर्दशा खोटी दुर्दशा हो गई। जन्म अर्पण नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत सारी पूजनीय है ये बात है। अभी 27 तारीख को बीकानेर में जनता की ओर से सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करने का विचार है, शांतिमय प्रदर्शन करेंगे, उसमें आपकी ओर से क्या संदेश है? मेरे संबंध करना चाहिए प्रदर्शन, और बहुत लोग इकट्ठा होना चाहिए, हरेक आदमी ईश्वर करे, पैसे करेंगे मत करो। अब पर्दा और क्या कर सकते हैं, खूब इकट्ठा होना करके जोर से धना देना चाहिए, गोचर भूमि नष्ट मत करो, गायों के चरने की भूमि है इसको आप नष्ट मत करो, इसके लिए बड़ा भारी अपराध होगा। इस वास्ते जनता को चाहिए ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होकर के और जुलूस निकाल करके जोर से जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि ये बिल्कुल मत करो, लोगों का कंठ काटना है ना, इसी तरह से गायों का कंठ काटना है, बड़ी भारी दादी बात है। प्रधानमंत्री को मैं यहाँ पर कहा था कि लोगों की जमीन काटो मत, मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उसको मैंने कहा है, आप आयात दिला देना, मैंने कहा है आप कृपा करो गांवों की जमीन मत लो, जहां जहां गांव है जमीन है उसका नतीजा बहुत खराब होगा, आपके लागे बड़ा भयंकर दुख पड़ना पड़ेगा। इस वास्ते जनता को इकट्ठी होकर के उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको पापों से बचाने के लिए, नरकों से जाने वाले नरकों में जाने वालों को बचाने के लिए बड़े दुष्ट जाना चाहिए, दया करके जाना चाहिए, कृपा करके जाना चाहिए। उन्हें पता है नहीं इस बात का, जानते हैं नहीं, पुस्तक पढ़े है नहीं, शास्त्रों में कितना निषेध है गोचर भूमि के लिए। वेदों में आता है, वेदों में कि जो कोई गाय को तकलीफ देता है और जगत लेता है तो उसको सुविधा चाहिए, उसको नाश करना चाहिए, वेदों में आता है। इन वास्ते कृपा करो, बिल्कुल चिंता मत लो, एकदम ठीक बात है। इसका नतीजा बहुत खराब होगा, अभी आपको दिखता नहीं है। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ाई नहीं करता, खेल कूद करता है, पूरा माइंड कर तुम पढ़ो, वो पढ़ना आसान नहीं लगता है, मैं खेल कूद काम नहीं आएगा, उसका नतीजा दुख भोगना पड़ेगा उम्र भर में। ऐसे ही नरकों में महान कष्ट भोगना पड़ेगा, इन वास्ते उनको पापों से दुखों से नरकों से बचाने के लिए सबको बड़ा भारी लगाना चाहिए। शहर के लोगों को खूब जाना चाहिए, घना जा करके प्रार्थना करे कि गोचर भूमि को बन लो। दूसरी जमीन बहुत बड़ी हुई है, जंगल का जंगल मैंने देखा है, बहुत पड़ी हुई है। गोचर भूमि की मतलब दूसरी भूमि नहीं है तो पास नई भूमि नहीं है, मेरे देखी हुई है, मैं उधर घुमा हुआ हूँ, देखा हुआ। इस वास्ते दूसरी जमीन है, गोचर भूमि को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, गोचर की रक्षा करना चाहिए आपका काम है। फिर आप ही लेने लग जाओ तो, आप लेने लग जाओ तो दूसरे लेगा, फिर कई लोग लग लेने। रीत निकालना ही बहुत खराब है, ये रीत है नहीं कि गोचर भूमि को दबाने की, यार रीत शुरू हो जाएगी तो आगे नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते जनता को चाहिए कि उनको पापों से बचाने के लिए, नरकों से बचाने के लिए, उनको दुख से बचाने के लिए दया करके सबको इकट्ठा होकर जागृत करना चाहिए कि ना ऐसा मत करो, प्रार्थना करनी चाहिए गोचर भूमि में दस मकान मत बनाओ। मैंने खुद ने कहा है उनसे, अब नहीं माने क्या कह जाए, पत्र भी दिया यहाँ से, आदमी भेजे हैं, उनको पूछ लेना सच्ची है दी। आज मैंने कहा है प्रार्थना करते हो आपके भले के लिए, आपको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, संदेह नहीं है बिल्कुल ही। और अभी भी जनता के सामने गायों को तो भूमि लोगे, दूसरे लोग डालना चाहता, गायों के चरने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। इस वास्ते ये रीत मत खालो, बिल्कुल रीत मत खालो, जनता को इकट्ठे होकर के और कहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, कहने गायत्र भूमि को तरह। अगर प्रार्थना करने पर भी और प्रदर्शन करने पर भी सरकार सुनवाई न करे तो क्या न्यायालय में सहायता लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, न्यायालय को कहना चाहिए, न्यायालय को रोना चाहिए, धरना देना चाहिए कि जमीन बदलो, कृपा करो जमीन बदलो, वो हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा। न्यायालय को बिल्कुल कहना चाहिए और न्यायालय को उचित है कि उनकी बात का आदर करे, उनकी बात को सुनवाई करे, बिल्कुल डाले। और हम क्या करें, रो सकते हैं, कह सकते हैं, नतीजा खुद को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते आप बचो, बार ऐसा मत करो, घरों के गोचर भूमि में लो, रक्षा करो, कोई दूसरा भी देता हो अड़पता हो तो उसको हटाना चाहिए, ऐसी गोचर भूमि नहीं लेनी चाहिए। राज्य को उचित है, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करा है, हाईकोर्ट को करा है, प्रार्थना है हमारी कि यह सुनवाई करनी चाहिए। दूसरी जमीन बहुत बड़ी है, बहुत जंगल का जंगल पड़ा हुआ है, कृष्णा से जमुना गोचर भूमि, मतलब भूमि का अभाव नहीं है, बहुत जमीन पड़ी हुई है, मैंने खुद ने देखा है। इस वास्ते कृपा करो, सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए, करना चाहिए, सब मिलकर के शहर के सब लोग हैं जोर से जरूर निकाल करके जाना चाहिए, हरेक को जाना चाहिए, हरेक आदमी काम धंधा छोड़ छुड़ा करके खोटे होकर के राज्य का सुना जरूर लेना चाहिए। और हम क्या करें, हमारे राज्य है सुनवाई करे तो हाईकोर्ट को करना चाहिए कि ऐसा काम मत करो, समस्या राज्य दल है तो एक हाईकोर्ट, इन दोनों को करना चाहिए, यहाँ अन्याय मत करो, इसका नतीजा खराब होगा। इस बार से आप कृपा करो, गोचर भूमि में मकान मत बनाओ, उस अनुभव मत, रेत आप घाल दोगे तो वह जनता करेगी, तो जनता पे लगेगी, किसको रोकोगे, कहो तो ये कहेगा तुम धंधे नहीं हमारे जीवन लेने देते, उन्हें क्या उत्तर होगा आपके पास में, नहीं तो भाई हमने नहीं लिए, हमने नहीं लिए, इस बात तुम्हें मत ले। इस बात से आप कृपा करिए, जनता को चाहिए हाईकोर्ट के प्रार्थना करनी चाहिए, सैकड़ों हजारों आदमी लाखों आदमी इकट्ठे होकर विचार करे, गोचर भूमि बदलो, ऐसा प्रचार करो शहर में, शहर के लोगों को पता नहीं है, पता ही नहीं बहुतों को, इन वास्ते जरूर जरूर जरूर करना चाहिए, गोचर भूमि मतलब, और जमीन अभाव हो गया क्या, और जमीन पड़े गोचर भूमि बोलो, कृपा करो ये छोड़ दो, इसका नतीजा अच्छा नहीं है, जनता के लिए भी बनाया है, आपके लिए भी, सबके लिए नुकसान की बात है, नुकसान होगा परलोक में तो होगा, इस लोक में भी होगा, ऐसा नहीं है। इस वास्ते प्रार्थना करो, राज से कहना चाहिए कि प्रजा में दुख हो तो राजा को उठाना चाहिए, जो समर्थ है वो रक्षा करे तो हमारी रक्षा करो, ऐसा कहना प्रार्थना करना चाहिए। राज में जाकर के जुलूस बना करके हजारों आदमी जाकर के जमा हो जाए कि बस ये करो अपने गाँव तो बहुत ठीक होगा। मैंने खुद ने कहा है, उनको पूछ लेना, प्रधानमंत्री को पूछ लेना, यहाँ आए थे मुख्यमंत्री को मैंने कहा है घोषित मुख्यमंत्री को, अभी उनको मामूली बात देखती है, ये मामूली बात नहीं है, बड़े भाई पाप की बात है। लोगों में कहा उताती है कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी दर्गेश्वरी, पहले तपस्या करेंगे फिर राज्य मिलेंगे फिर नरकों में जाएंगे, महान नरकों में, ऐसी बात आती है। राजा लोग हो जाने जामता हो जाए तो आप नरकों में नहीं जाओ, कृपा करो नाथ आप नरकों मत जाओ, गांवों की जमीन को मत लो, गायों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की, जो गरीब है उनकी जमीन मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत खराब होगा। इस वास्ते बिल्कुल राजाओं से, हाईकोर्ट से और समस्त जो सरकार है उस सरकार से मेरी तो ये प्रार्थना है कि ये जमीन मत हड़पो, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा, बिल्कुल। तो जनता को खूब इकट्ठा होकर के ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होकर जाना चाहिए और भाइयों को मेरी बातें सुनानी चाहिए। उन सब ने कहना है, मेरी प्रार्थना है उनको नरकों से बचाओ, महान कष्ट से, पापों से बचाओ। गांवों की जो भी जमीन है, बिल्कुल बिल्कुल मत लो, बिल्कुल। आपकी बनाई हुई जमीन, आपकी दी हुई, आप ही लेते हो, पर ये अच्छा नहीं है। आप जमीन और भी जरूरत और भी दो, हल्फो मत, कृपा करो। सबको पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि गांवों की जमीन मत लो, शहर के पास में गौवा चढ़ने काम आती है। शहर के जमीन पास में गोचर भूमि है, वो तो वहां की गायों चढ़ने के लिए महान काम की बात है। अगर जमीन घोड़ पर लाओगे, गायों कहां चढ़ेगी? गायों के चढ़ने के लिए जमीन जरूर सुरक्षित रहनी चाहिए। राज से प्रार्थना करो, जनता को सबको चाहिए, सबसे मेरा कहना है, हाथ जोड़ करना है, प्रार्थना करनी है कि आप समुदाय जाय करें, उनको करो। अरे आप घोषणा ही करनी चाहिए, राजो कहना है, आप घोषणा ही करनी चाहिए, यह कहना सच्चा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात भी सुनो और जनता की बात भी सुनो। आप गांवों के जमीन भी बताते हो, और जमीन बहुत बड़ी है, जंगल का जंगल बना हुआ है, मैंने देखा है, गाड़ी में बैठे हुए मैंने देखा है। इस वास्ते ये गांवों की जमीन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो। जनता को प्रार्थना करना चाहिए, खूब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होकर लेना चाहिए, यही प्रार्थना है। और हम क्या करें? अब तो हम प्रार्थना करते हैं, पर नरकों में मार पड़ेगी बढ़िया, तब रोओगे, तब याद करोगे, याद करोगे। अभी मान लो कि बढ़िया बात है, नहीं तो बड़ा भारी कष्ट पड़ा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। मरे हुए आदमियों ने पीछे आकर बात कही है कि पाप का क्या नतीजा होता है, पुनर्जन्मांक एक विशेषण का निकला है, कल्याण का विशेषांक है, पुनर्जन्मांक है, वो निकला है। उसमें कई आदमियों ने भूतों ने प्रेतों ने बात कही है, कई आदमियों ने अपने पूर्व जन्म की बात कही है। रत्नगढ़ में एक ब्राह्मणों की छोकरी है, उसने पूर्व की बात बताई, अपने अपना घर बताया है, पति ने बाई बाई कहा तो शर्म को आवाज किसे कहते हो, तो पति थे पहले जन्म में, बाई बाई के शर्म को वाली कैसे बोलते हो, बाई बाई कहते हो। इस बात से बहुत कष्ट पड़ेगा, जो पापों का फल है वो भोगना पड़ेगा। अब यहाँ प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करो, सुनाई करो प्रजा की। ये मेरी प्रार्थना है, जनता से प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है, समस्त राज्य से प्रार्थना है कि आप कृपा करो, गांवों की जमीन को मत हड़पो। दूसरी जमीन घनी पड़ी है, बहुत पड़ी है, जंगल का जंगल मैंने देखा है। इस बार से कृपा करो, सब प्रजा को इकट्ठा होना चाहिए, खूब प्रयास धरना चाहिए कि जमीन में मत हड़पो। अधिक से अधिक इकट्ठे होकर गायों के जन्म मदद हो, प्रार्थना करो। मैं सुने नहीं सुने तो नतीजा खराब होगा, आपके लिए भला नहीं है। रेत गाल दोगे तो किसको मना करोगे? वे कहेंगे तुमने ले लिया नहीं, हमें पर क्या से और लोग दबाएंगे। आज रेत ही मत गाल दो, आज रेत पड़नी बहुत खराब है। आगे जा रहा आप खुद ऐसे निकलते हो, सरकार के होते हुए ऐसी रेत से नुकसान होगा। इस वास्ते नुकसान से बचाने के लिए, नरकों से बचाने के लिए, दुख से बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप बच जाओ, बेघटाओ करके आई गुरु करना चाहिए, ये काम मत करो, ये प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये आपका संदेश है, ये राजस्थान की सारी गोचर भूमि की रक्षा के लिए है। हाँ सारी, यहाँ एक नहीं, जो जो जहाँ जहाँ गोचर भूमि है उसे सबकी रक्षा करनी चाहिए। सारी जनता को इसमें जागृत रहना चाहिए, जनता को समझना चाहिए, सरकार को ख्याल रखना चाहिए। कोई भी जमीन दबाता हो तो उसको अलग कर दो, उसके भले के लिए, उसके दुखों से बचाने के लिए, उसको पापों से बचाने के लिए, उनका हित करने के लिए जबरदस्ती करनी चाहिए कि नहीं जमीन गायों की जमीन बंद हो गई। जरूर बात है, तो थोड़ी सी जमीन का बड़ा भारी पुण्य लिखा है। गाय जो बैठती है ना, बैठकर फूंकार करती हुआ, आप देख लेना वो फूंकार है ज्यादा कि आपको भस्म कर देगी, वो आपका सुख नष्ट हो जाएगा, ये पद भी नहीं रहेगा। ये थोड़ा दिन है, क्यों पाप करो? कितना दिन रहा है, कितना दिन राज भोगोगे? चार पांच दिन है, चार पांच वर्षों में खत्म हो जाएगा सभी। तो ऐसा मौका पड़े तो अच्छा काम करो, शुभ काम करो, जिनके लिए आगाड़ी आपको भी सुख हो, जनता भी सुख पावे। जनता की जमीन है, गायों की जमीन बिल्कुल मत लो। बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, इस वास्ते सावधान रहो। मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो जन्म नरकों के लिए क्यों करो? उत्तम शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति कर लो, जीते जी ऐसे शरीर को प्राप्त होकर के खूब नरकों की तैयारी करते हो। बहुत बैठे हुए हैं, अब आज पता नहीं आपको मद है, उड़ा है, राज मद है, धन मद है, राज मद है, विद्या मद है, ये मद होता है। इस मद में आदमी को पता नहीं रहता, बेहोश हो जाता है वो, इस वास्ते पाप कर बैठता है, फिर रोता है, पछताता है, फिर रोना का फल भी रोना ही निकलेगा, और कोई अच्छा फल निकलेगा नहीं, धन भोगना पड़ेगा। इस वास्ते बचाने के लिए उनको बचाओ, दया करो, कृपा करो, कृपा करके इकट्ठे होकर जाकर मना करो। हमारी तो यही प्रार्थना है सब जनता से, सब जनता से हमारी प्रार्थना है, लोगों को बचाओ, मुख्य आदमी बने उनको धर्मों से बचाओ, नतीजा भोगना पड़ेगा नहीं तो नतीजा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।